«И я не мажу», — сказал Мусатов. «Ездзіў вось крыніцы у ярах паглядзець, а раптам недзеля вады дрэмля». «Чорта з два!»